Poszedłem na detoks, ludzi pędzę w depresję, ty o osiedle i beton. Psycholog mi mówił, mózg wyniszcza narkotyk, po czym skręcając szlorkami wciskał psychotropy. Nieraz słyszałem, że nie grozi mi dobrobyt, że skończę tu jak każdy z zapaleniem wątroby. Brudne powietrze nas zmienia, jakby szczęście poszło razem z intelektem. Na melanż czas dogonisz, chwila zgrozy. Gdybyśmy mogli zabić strach, ludzie zrobiliby z miasta jebany małpi gaj, łatwy szmal. Możesz gnać po to skrótem, twoja sprawa, jeśli lubisz jebać psa w chorą dupę. Jak nie uciekałem z domu, dom uciekał ode mnie. Poznałem kilka spotów, stąd pamiętam skąd jestem. Nie odejdę, mam szacunek do życia, choć bywa, że nie zawsze ono smakuje jak dzisiaj. Oddychaj, by pokonać energii, destrukcję. Żaden lekarz nie wypisze ci recepty na sukces. Pokrótce na winę kwestią korzeni, ten styl. Duże dzieci, poważni to będziemy po śmierci. Czapkę do tyłu jak 20 lat temu i nie widzę w tym naprawdę żadnego problemu. Odrabiam matmę, stan PLN-u w portfelu nigdy nie rósł proporcjonalnie do ilości osiągniętych celów. Zrywam się z WF-u, nie ma czasu na sport. Piłka się kurzy, zamiast do kosza rzuciłem ją w kąt. Dzięki temu mam głos, mogę wybierać tory, jechać stąd pod prąd, bo scena to mój drugi dom. Życie głaszczę pod włos, duże dzieci śmieszy na poważnie jak w casino Joe Pesci. Przepisuję zeszyt od Polaka, jutro Majka też w studio, więc wrzucam tekst do plecaka. Ja tak mam od dzieciaka, to ten sam małolat. Reprezent lat, klat, underground, stara szkoła, what the fuck. Chat ma najczystszy towar, puszczają go na blokach, w domach i w samochodach. Ja nie muszę się stresować ani chować po osiedlach. Robię swoje i mam spore osiągnięcia. Kręta droga prowadzi do zwycięstwa. Moje złote medale to plakietki po koncertach. To czas dużych przemian.